na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Trójka, Polskie Radio, wtorek, 25 listopada, minęła piąta. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Zmasowany nocny atak Rosji na Ukrainę, eksplozje w Kijowie, są ofiary i ranni. Burza po wpisie Instytutu Yad Vashem, Polska wzywa ambasadora Izraela do MSZ-u. Cyberlegion rusza do pracy, ponad 2000 ekspertów IT ma bronić Polski przed atakami hakerów. Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak na Ukrainę. Ostrzelany został m.in. Kijów. Zginęła co najmniej jedna osoba, a 7 zostało rannych, informuje mer miasta Witalii Kliczko. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono także w kilku innych regionach Ukrainy. Rosjanie zaatakowali pociskami manewrującymi, rakietami balistycznymi oraz dużą liczbą dronów uderzeniowych. Agencja AFP pisze, że Ukraińcy odpowiedzieli atakami na tereny rosyjskie, m.in. Taganrog w obwodzie rostowskim i Krasnodar. Koalicja chętnych państw wspierających Ukrainę omówi dziś przebieg rozmów pokojowych i potencjalne zmiany w amerykańskim planie dla Ukrainy. Według brytyjskiego dziennika Financial Times projekt po rozmowach w Genewie został skrócony z 28 do 19 punktów, ale kwestie takie jak ustępstwa terytorialne Ukrainy na rzecz Rosji mają zostać omówione między prezydentami USA i Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu podkreślił, że obywatele Ukrainy zasługują na godny pokój. Nasze zespoły dyskutowały o nowym projekcie planu pokojowego i uważam, że to jest słuszna droga negocjacji. Najbardziej drażliwe kwestie omówię z prezydentem Trumpem. Ukraina nigdy nie będzie przeszkodą dla pokoju, to nasza zasada. Miliony Ukraińców oczekują i zasługują na godziwy pokój. Zrobimy wszystko, aby go osiągnąć. Według Financial Times z pierwotnej wersji zniknęły obszary dotyczące zobowiązań europejskich i natowskich partnerów. Przed południem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych stawić ma się ambasador Izraela. To w związku z wpisem Instytutu Yad Vashem o Holokauście. Wpis dotyczył opasek z gwiazdą Dawida, jakie Niemcy nakazali nosić Żydom. Pojawiła się informacja, że Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi byli do tego zmuszani. Nie jest natomiast zaznaczone, że Polska była wówczas pod niemiecką okupacją. Wpis Instytutu Yad Vashem skrytykował premier Donald Tusk. Żydzi i ta instytucja nie mają przecież żadnej potrzeby, żeby zniekształcać historię, bo ona jest tak oczywista. I dlatego wygląda mi to nawet nie na błąd, tylko na jakąś złą wolę, nie wiem, kogoś, kto zredagował ten tekst. Bo jest tak wbrew historii, tak oczywiście kłamliwy, że czasami rzeczywiście ręce opadają, ale na mnie opadną. Yad Vashem umieściło nowy, korygujący post na X-ie dopiero po tym, jak politycy wszystkich opcji w Polsce wyrazili oburzenie. Mówią jednak, że nie ma za co przepraszać. Cyberlegion rozpoczyna swoją służbę. Cywilni specjaliści i pasjonaci z zakresu IT oraz kryptolodzy będą wspierać armię w odparciu zmasowanych ataków na infrastrukturę telekomunikacyjną. Do Legionu zgłosiło się już ponad 2000 osób. To przede wszystkim specjaliści z firm i uczelni zajmujących się cyberbezpieczeństwem. 400 ochotników na Akademii Górniczo-Hutniczej wzięło udział w pierwszych wspólnych kursach i szkoleniach z wojskiem. Codziennie słyszymy o kolejnych atakach na polską infrastrukturę. Musimy się tego nauczyć wcześniej, żeby w razie takiego zagrożenia móc od razu przystąpić do czynnej służby. Większość ochotników nie jest formalnie związana z wojskiem i wspiera armię jako cywile. Choć do końca tego roku 50 osób złoży przysięgę i przejdzie do rezerwy, tak aby w przypadku dużego ataku na polskie sieci mieć większe możliwości współpracy z wojskami obrony cyberprzestrzeni. Będziemy rozwijać Cyberlegion. Możecie liczyć na wszelkiego typu szkolenia, kursy. Jak najwięcej z Was chciałbym zaprosić do Wojska Polskiego. Mówił w Krakowie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszyscy specjaliści ochotnicy w Cyberlegionie przechodzą weryfikację wojskowych służb wywiadowczych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Straż Pożarna przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Ciężki śnieg zagraża nie tylko konstrukcji budynku, ale też bezpieczeństwu przechodniów. Dziś będzie trochę cieplej, a ciężar śniegu znacznie wzrasta wraz ze zmianami temperatury. Musimy pamiętać o tym, że mokry śnieg to jest waga kilkaset kilogramów, żeby odśnieżać, żeby ten śnieg nie zalegał, żeby nie doszło do tragedii i żeby jakiś dach w budynkach mieszkalnych się nie zawalił. Jeżeli widzimy, że mamy zalegający śnieg, powinniśmy ten śnieg zdjąć, powinniśmy ten śnieg usunąć. Apeluje Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. W ostatnich dniach w Małopolsce pod naporem śniegu zawaliły się dwie hale namiotowe. Za nieodśnieżenie dachu właścicielowi budynku grozi mandat do 500 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejny serwis w Trójce, dokładnie za 25 minut. Ten w skrócie teraz krótko i na temat, jeżeli chodzi o pogodę. Najwięcej jej przejaśnień dzisiaj na zachodzie i północy. Chwilami słonecznie, padać nie powinno. Na pozostałym obszarze ciemne chmury i będzie padać deszcz albo deszcz ze śniegiem. Cieplej niż wczoraj, tak jak zapowiadali synoptycy. Szczególnie ciepło na Podkarpaciu. Tutaj maksymalnie w ciągu dnia nawet plus 6 w Suwałkach i w Szczecinie najchłodniej maksymalnie plus 1. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 6 minut po 5. Dzień pluszowego misia to właśnie dziś. Mój ulubiony to Ted, miś z filmu, z komedii z Markiem Wahlbergiem. Pluszowy miś imprezowy. Ale inny miś przypomina, że to jest ważne, szczególnie gdy zimniej się zrobiło. Nie liczy się rozmiar, liczy się puchatość. No i jeszcze jedno, to nie pora na dobranoc, lecz na dzień dobry z Trójką. O puchatości to jeszcze sobie powiemy, na pewno o puchatość to do 6 zadbamy. Nowy dzień i nowa Aleksandria na początek. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Kiedy wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy mały płomień porzucony. Nasze domy pośród nocy, nasze domy obok fabryk. Kiedy wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień. Powiedzieć, pamiętając Stachurę, że to była taka muzyczna siekierezada. 9 minut po 5:00, czas na świeże wypieki w Trójce. Te muzyczne, nasza piosenka dnia. T-shirt to tytuł. Zakładam, że się Państwu spodoba, bo w Trójce dzisiaj często. David Byrne. My beliefs are on this t-shirt. My religion's in my hands. My conditions on this iPhone. Everyone does what they want. I believe in helping others. I will sing my freedom song. I donate to worthy causes. I go along to get along. Sing my t-shirt, take it off. Dance these shoes on till we burn. In this land of milk and honey, bright and gay, though the shirt is old and saggy, and his words will fade away. Simple things, a line or two, succinct and clear, a kind of truth. No pretension, no deep intent, there's no mistaking what po piątej, Trójka Polskie Radio na Dzień Dobry. Coś mi świta, najwyższa pora zacząć penetrować muzyczne kalendarium. Byłem na jego solowym sesji. Antony Bourdain w cyklu Miejsca Nieznane z nim właśnie opowiadał o Seattle. Mark Lanegan, legenda grunge'u, bez wątpienia, legenda Seattle. Dziś 61. rocznica jego urodzin. Proszę Państwa, w Trójce zaprezentuję go do godziny 6 w trzech odsłonach. Zmarł 3 lata temu. Ta pierwsza odsłona pod hasłem Mad Season. Thank you. Jeszcze w klimacie nocy, jeszcze w klimacie mroku, melancholii. Matt Season głosował Layne Staley i Mark Lanegan Long Gone Day. 18 minut po piątej, trójka, coś mi świta. To mniej więcej za godzinę będziemy Państwu opowiadać o pocałunkach. Pięknie pocałunek to zobrazował Gustav Klimt. Jeden z moich ulubionych obrazów. A proszę Państwa, jeżeli chodzi o pocałunki, te romantyczne, te opisane jako pierwszy, to Mezopotamia. Warto przypomnieć lata 80. i film King's Ace, gdzie jeżeli chodzi o pocałunek, powiedziano, że na pieszczotę to trzeba zasłużyć. Wszyscy zasługujemy, w związku z tym zapraszamy na takie całuśne chwile. Zapraszamy do trójki dzisiaj mniej więcej o godzinie 6.15 i teraz też muzycznie w trójce Pearl Jam, Last Kiss. Kiss and Ride, Drive, ale w takim przypadku to jednak taki pocałunek nie z zamkniętymi oczami. 22 minuty po piątej, czas na progres muzyczny. Steve Rotter, założyciel, gitarzysta Marillion, kończy dzisiaj 66 lat. z nasyceniem romantyczno-miłosnym, na pewno z czułością Merlinion w Trójce przed momentem. 26,5 minuty po 5, 25 dzień listopada, to 33 lata temu odbyła się premiera filmu Bodyguard z Whitney Houston i Kevinem Costnerem. Jak ochraniać kobietę, jak chronić miłość, to w tym właśnie filmie odpowiedź ta właściwa. Houston, mamy problem, właśnie takie hasło przy okazji się przypomina, to na kłopoty w tym filmie i na problemy Kevin właśnie się objawił i konkretnie działał. To serce nadal w roli głównej, nuta serca w programie trzecim Polskiego Radia na dzień dobry. Bad Woman Blues, Beth Hart. Teraz będzie inaczej. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Od 25 listopada do 18 grudnia nasza audycja popołudniowa będzie tętnić sprawami świata, kraju i regionów, a usłyszymy w niej wspaniałe głosy prowadzących z rozgłośni Polskiego Radia. Dzień dobry, tu Magda Szpiner z Radia Gdańsk. Michał Gardias z Radia Lublin. Dawid Damszel z Radia Katowice. Dzień dobry, tu Franciszek Walerych z Radia Poznań. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski od 16 do 19 od poniedziałku do czwartku. Autopromocja. 29 minut do 6, czyli czas zaserwować bukiet informacji. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 7 zostało rannych. Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak na Ukrainę. Ostrzelany został m.in. Kijów. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono także w kilku innych regionach Ukrainy. Rosjanie atakowali pociskami manewrującymi, rakietami balistycznymi, a także dużą liczbą dronów uderzeniowych. Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty trzeciej osobie w śledztwie dotyczącym sabotażu na kolei. Wołodymyr B., obywatel Ukrainy, usłyszał zarzut pomocnictwa w aktach dywersji. Trafił do aresztu, mówi rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Ustalona rola Wołodymyra B. polegała m.in. na tym, iż jeszcze we wrześniu tego roku zawiózł on jednego z późniejszych wykonawców w okolicy zarówno miejscowości Mika, jak i miejscowości Gołąb. Dwaj Ukraińcy współpracowali z rosyjskimi służbami. Tuż po akcji wyjechali z Polski przez przejście w Terespolu. To jedna z najbardziej wyczekiwanych aukcji tego roku w Paryżu. Na licytację trafi dziś obraz mistrza francuskiego impresjonizmu Augusta Renoira. Jego cena może przekroczyć 1 000 000 euro. Dziecko z zabawkami, bo taki tytuł nosi dzieło, nie figurowało w żadnym katalogu i nigdy dotąd nie było wystawiane. Pełny serwis Trójki o 6. A teraz czas zobrazować słowem to, co nas czeka w pogodzie. Najcieplej dzisiaj na Podkarpaciu, plus 6, najchłodniej w Suwałkach i w Szczecinie, plus 1 na ogół, 1, 2, 3 stopnie w kraju. Jeżeli chodzi o opady, to nie będzie padać ponoć na północy i na zachodzie. Poza tym chwilami deszcz lub deszcz ze śniegiem. Coś mi świta. 27 minut do 6, Trójka, Polskie Radio, dokładnie tak, jeszcze przez 27 minut. Coś mi świta. Dzisiaj 61. rocznica urodzin Marka Lanagana. Powiedziałem wcześniej, że objawi się w trzech odsłonach. Było Mad Season, to teraz odsłona druga. Queens of the Stone Age, Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. How señores, señoras y señoritas, aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. Ze specjalną zapowiedzią Queens of the Stone Age, 22 minuty do 6. Proszę pamiętać, nie liczy się rozmiar, liczy się puchatość. Przypominamy w dniu pluszowego misia. Puchatość to na przykład śledziki pod pierzynką by pasowały, gdy tak chłodno, ale to się akurat długo robi. A rano trzeba szybciej, bez komplikacji w kuchni. Zatem jajecznica dzisiaj u nas w Trójce na śniadanie, ale można powiedzieć, jak kiedyś demono kochać inaczej, to tutaj jajecznica inaczej. Robi się to tak, cebulkę i kromka chleba, ale bez skórki. Drobno siekamy i podsmażamy na dwóch łyżkach masła. Oczywiście na patelni. Gdy to się podsmaży, dodajemy roztrzepane wcześniej jajka, żółty ser pokrojony w kostkę i serek topiony. Mieszamy, no i czekamy, aż się zetnie. No i później doprawiamy, jak to zazwyczaj się robi, solą i pieprzem według uznania. Do tego na wierzch szczypiorek posiekany, to taka moja koncepcja, rzodkiewka i kiełki. No i po prostu wychodzi jednym słowem mniamy. Chodzi o to, żeby pamiętać, że je się również oczami. The side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always, you could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like this? flora, a po siódmej też fauna. Jeden z tematów porannego. Zapraszamy do trójki. Dlaczego psy, gdy w śniegu, to merdają ogonami? Dlaczego śnieg sprawia psom tak ogromną frajdę? Nie będziemy się do tego na pewno zabierać jak pies do jeża. Konkretnie na łapę, a w zasadzie to na ucho odpowiedź w trójce o 7:40. Tymczasem kolejny rozgrzewający utwór. Anybody, see my baby, the Rolling Stones. She vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she really gone for good. Anybody say my baby? Anybody seen her around? Love is gonna make me blind. I've looked, but I just can't find. She has got lost. 12 minut do 6 w teledysku Angelina w jakże uroczej konfekcji. Było wtedy na czym oko zawiesić. No tak, smukła sylwetka, podniesiony biust, wysmuklona sylwetka. W kilka chwil to, proszę Państwa, żadne czary mary. Tak działa gorset i to od wieków. Dzisiaj przed 9 o sztuce robienia gorsetów. Też Państwu opowiemy. Też warto powiedzieć, że są również gorsety męskie. W codzienniku dowód na to, że wcale nas to guzik nie obchodzi. W tym tygodniu w roli głównej w codzienniku rzemiosło, gorset. Ależ myślę, że całkiem przyjemny i rozgrzewający temat. Ale teraz dowód na to, że nic tak nie zdobi kobiety jak uśmiech. Ten głośny śmiech u nas teraz od Fiolki. Czasem krążę tu i tam. Kiedy pić? Kto wie, jak naprawdę żyć? Mam to gdzieś. Lubię nocą włóczyć się. Miejski spacer ma swój styl. Szepczą tak, jak ćma padam, światła lamp. Już to wiem, bardzo lubię głośny śmiech. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy sen na pole, że świętem radości jest życie. Ja przed leczeniem nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję. A kiedy sen na to leżę. Świętem radości jest życie. Kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. Świta 8 minut do 6. Głośny śmiech. Uśmiechamy się do siebie na dzień dobry. Ponoć prysznic w ciemności tuż przed położeniem się do łóżka pomaga szybciej zasnąć. Szczerze mówiąc, ciekawe, bo przecież jak nie widać, można pomylić kurki i sprawić sobie tak zwany zimny prysznic. To po pierwsze. Po drugie, po takim prysznicu w ciemności mogą pojawić się przecież czarne sny. Jak to jest? Może to po prostu jakieś wciskanie ciemnoty? To proszę Państwa sprawdzimy około 6.50. debiut. Na razie Mark Lanegan po raz trzeci w trzeciej osłonie na czele grupy Screaming Trees. Cztery i pół minuty do szóstej. All I Know, Screaming Trees, numer pasujący na przykład do flanelowej koszuli w kraty, czyli akurat do mojej. Dziś po szóstej pojawi się Robert Grzędowski w trakcie programu, także w gorsecie. Proszę Państwa, zapraszamy do Trójki. Proszę pamiętać, i rzemiosło, i sztuka w jednym. To my już będziemy dziękować, jeszcze podpierając się kalendarium muzycznym. Trzy lata temu zmarła Irene Cara, czyli artystka, która już teraz pojawia się u nas na antenie. Na koniec dzisiejszego Coś mi świta. Flashdance. Elżbieta Różycka. Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. Curse when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears in a world made of steel, made of stone. Where I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take a hold of my heart. Thank you.